राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मासिक शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2023 पंथ अनुसार 17 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। संसार का स्वरूप कई तरह से वर्णन में आया है, परंतु एक रूप वो खास सबके सामने है, अनुकूलता प्रतिकूलता। गीता ने कहा अनिष्टम इष्टम विश्वं च त्रिविधं कर्मणा फलम्। तो ये है अपने पूर्वाजित कर्मों का फल रूप से अपने सामने संसार आता है। तो कर्म का फल तीन तरह का बताया, एक अनिष्टम और इष्टम, मानो नहीं चाहते हैं ऐसा प्रतिकूल, और इष्टम जो अनुकूल है चाहते हैं ऐसा, और मिश्र जिसको कुछ अनुकूल भाग हो कुछ प्रतिकूल भाग हो। ये तीन तरह कर्म का फल है। कर्म का फल भोगने के लिए हमारे भाव लोगों के जन्म हुआ है। तो क्या अनुकूलता प्रतिकूलता दो ही हमारे सामने परिस्थितियां थी, और कर्तव्य जो होता है कल से बताया कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग। तो कर्मयोग है वो किसका नाम है, जो प्राप्त परिस्थिति है उसका सदुपयोग करने का नाम कर्मयोग है। तो कर्म का फल भोगने के लिए नहीं है ये शरीर, कर्म फल भोगने के लिए तो 84 लाख योनि है और दूसरे भूत पिशाच नरक और स्वर्ग है, परंतु कर्मों का सदुपयोग करने के लिए मनुष्य योनि है, ये भोग योनि नहीं है। इसमें भी वैसे ही जैसे 84 लाख योनियों को सुख दुख होता है अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर, ऐसे मनुष्य को भी अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर के सुख दुख होता है, देवताओं को जैसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर सुख दुख होता है वैसा ही होता है। परंतु कर्तव्य का प्रश्न मनुष्य के सामने है, वहां तो कर्तव्य नहीं है, भोक्तव्य है, भोग योनि है। पुण्यों का भोग भोगने के लिए स्वर्गादिक उत्तम योनि है, और नरकादिक भोगने के लिए दुखों का भोग करने के लिए मन अशुद्ध अपवित्र मन निषिद्ध कर्म करने का फल भोगने के नरक और 84 लाख योनि है, भूत प्रेत विषाद आदि। तो मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, ये बात बहुत याद रखने की जरूरत है, और अभी इस बात को बहुत ही भूल गए हैं, विपरीत दशा में जा रहे हैं बड़ी जोर से, केवल अनुकूलता की इच्छा करते हैं, प्रतिकूलता का बड़ा तिरस्कार करते हैं, परंतु अनुकूलता प्रति आगे के जरूर अवश्य में वो भोक्तव्य कृतं कर्म शुभा शुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य सामने आएगा। तो अवश्य सामने आएगा कि परिस्थिति आवेगी, बात क्या है कि जो भोगियों ने नहीं है ये अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति ये तो देवताओं को भूत भेद पिशाचों को चौरासी लाख जूनियों को इनको सबको वो भोगनी पड़ती है आती है सबके सामने ऐसे ही मनुष्य के सामने भी आती क्योंकि किए हुए कर्मों के फल से शरीर मिलते हैं तो कर्मों किए हुए कर्मों के शुभ और अशुभ मिश्रित कर्म होते हैं तो वैसी परिस्थिति हर एक जगह आएगी जहां जन्म लोगे वहां आवेगी ही परंतु भोगियों में तो अनुकूलता प्रतिकूलता का फल भोगना है और यहां कर्म करने हैं तो इसमें विशेष ख्याल करने की बात है कि ये भोगियों नहीं है सुखी दुखी नहीं होना है एक सुख दुख का भोग होता है एक सुख दुख से सावचेती होती है सावधानी होती है उसका एक प्रभाव पड़ता है प्रभाव प्रभाव और भोग दो चीज है भोग में तो सुखी दुखी हो जाते हैं अपने भोग लेते हैं और एक प्रभाव पड़ता है उसका एक असर पड़ता है उसमें एक विचार पैदा होता है मनुष्य की एक सजगता होती है वो प्रभाव कहलाता है भोग में सजगता नहीं होती है भोग में तो उस परिस्थिति में फंस जाते हैं लीन हो जाते हैं अनुकूल प्रति अनुकूल परिस्थिति में सुखी हो जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी हो जाते हैं तो उसके भोग में बह गए और प्रभाव क्या होता है कि भाई ये सुख दुख क्यों हुआ तो भोगियों नहीं होने के कारण से इसमें एक बहुत सजगता की जरूरत है बहुत सावधानी की आवश्यकता है वो सावधानी की आवश्यकता क्या है अनुकूलित अनुकूलता जो सुख होता है उसका भी दुख होना चाहिए और दुख होता है उसका भी दुख होना चाहिए तब सजगता आती है जैसे कोई नींद में सोता हुआ हो गर्मी के दिन हो तो हवा करने से अनुकूल तकर से नींद गहरी आ जाती है सर्दी के दिन हो नींद आती है जिसको उसको रजाई उड़ा दी जाए अच्छा तो उसको नींद गहरी आती है तो अनुकूलता में तो नींद आती है गफलत होती है होश नहीं हो बेहोशी होती है दुख में सजगता होती है तो वो सजगता की तरफ तो ध्यान नहीं है और दुखी होने की तरफ वृत्ति चली जाती है तो भोग हो जाता है तो सजग होने से क्या होता है कि दुख का दुख होना चाहिए और सुख का भी दुख होना चाहिए कि सुख का दुख और दुख का दुख क्या मतलब हुआ मनुष्यों ने जागृत करने के लिए सदा के लिए दुख मिटाने के लिए मिली है सदा के लिए कभी दुख आवे ही नहीं कभी हम दुख हों ही नहीं ना बार बार जन्म हो और ना हमें दुखी होना पड़े ऐसे सदा के लिए दुख दूर करने के वास्ते सुख दुख परिस्थिति का उपभोग नहीं करना है किंतु सजग होना है तो सुखदायी परिस्थिति में जो राजी होते हैं उतना राजी न होकर उसका सदुपयोग करना है राजी और दुखी होने से सदुपयोग नहीं होता उसका दुरुपयोग होता है एक बात ख्याल करने की है ये जो कर्मों का फल है ना अनुकूलता प्रतिकूलता रूप से आता है मनुष्य कहते हैं कि सुख दुख है ये प्राप्त का फल है सुख दुख प्राप्त का फल नहीं सुखदायी परिस्थिति और दुखदायी परिस्थिति कर्मों का फल है वो फल आने पर आप सुखी भी हो सकते हो दुखी भी हो सकते हो और सुख और दुख से ऊंचा उठ सकते हो तो सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर है इस वास्ते गीता ने कहा सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो तथो युद्धा युद्धस्व नैवं पापमापि ये पाप कब लगता है जब सुख दुख में हम फंस जाते हैं तो सुख की इच्छा को लेकर के पाप करते हैं अगर सुख मिले पुण्य करते हैं तो सुख दुख में फंस जाते हैं हम, तो इसको समान करके चलो तो इसमें फंसना नहीं है, सुखी दुखी नहीं होना है, सजग होना है। सजग कब होता है? मनुष्य दुख में सोते हुए को सुई चुभ दी जाए, हल्ला कर दिया जाए तो नींद गहरी नहीं है तो नींद खुल जाती है, सजग हो जाता है। तो सुख दुख दोनों सजग होने के लिए है। तो सजग कब होंगे? कि दुख का तो दुख होता ही है, सुख से भी दुख हो ये सजग होना है। और सुख में सुखी और दुख में दुखी होना है ये गफलत है, ये नींद है, ये बेहोशी है, असली बात की तरफ ख्याल नहीं है। तो दुखी होने से क्या होगा? दुखी होने से सुख दुख का भोग नहीं होगा। हम ख्याल करेंगे ये सुख क्यों हुआ, ये दुख क्यों हुआ। तो उसमें क्या होता है कि जिन कर्मों का फल सुख है उन कर्मों की तरफ ख्याल जाएगा कि ऐसे कर्म किए थे तो भी दुख आया है, ऐसे सुख तरफ भूल गए भाई इन कर्म से ये सुख आया है। तो सुख दुख के कारण जो पाप और पुण्य है उस घर से सुख दुख आया है। परंतु सुख दुख आया है और जोनियों में जैसे आता है पशु पक्षियों में, जलचर थलचर नभचर आदि देवता राक्षसों में, तो वो तो भोगेंगे सुख दुख को। पर मनुष्य जन्म में आया है तो ये सुख दुख का भोग नहीं है, सुख दुख का सदुपयोग करना है। और सदुपयोग होता है सजगता में। सुखी दुखी होने से ना सुख का सदुपयोग होता है ना दुख का सदुपयोग होता है। सजगता रहती है, सावधानी रहती है, तब उसका भोग न हो करके और प्रभाव होता है, एक विलक्षण ज्ञान होता है। तो सुख दुख से प्रभाव होने पर क्या होगा? कि सुखी हो गए तो सुखी होना भी एक विकार है और दुखी होना भी एक विकार है। ज्ञान योग की दृष्टि से निर्विकार अवस्था को प्राप्त करना है। वो निर्विकार अवस्था नहीं है, वो सहज अवस्था है, स्वाभाविक अवस्था है, वो निर्विकार है। कैसे कैसी अवस्था होती है वो? तो भाई बहन ध्यान दें, अभी आप में ना सुख है ना दुख है, प्रतिकूल परिस्थिति भी नहीं है, अनुकूल परिस्थिति भी नहीं है। अभी परिस्थिति आई है सत्संग करने की तो ये अवसर मिला है। सुख दुखदायी परिस्थिति नहीं आई है, अनुकूलता प्रतिकूलता से ऊपर उठने के लिए विद्या अध्ययन करने एक पाठशाला है। सुख का भी सदुपयोग करें, दुख का भी सदुपयोग करें, तो दोनों कल्याण करने वाली चीज है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव शरीर क्या है? ये साधन का घर है, साधन ही साधन है। सुखदायी अवस्था आवे तो भी वो साधन है और दुखदायी अवस्था आवे तो भी वो भी साधन है। साधन का मतलब कि साध्य तत्व को प्राप्त करना है। भोग करने में तो यहाँ ही रहेंगे, हमारा साध्य क्या है, हम किस लिए आए हैं? हम सुख दुख से ऊंचे उठ करके महान आनंद प्राप्ति के लिए आए हैं। आनंद होता है उसका दुख जोड़े का नहीं होता, सुख और दुख दोनों एक ही जोड़े के, एक धातु के हैं। अनुकूलता लेकर के सुखी हो जाए, प्रतिकूलता लेकर दुखी हो जाए, तो ये तो संपूर्ण जीवों में ही है। फिर मनुष्य का अधिकता, मनुष्य की अधिकता ये होनी चाहिए कि सुखदायी परिस्थिति से भी ऊंचे उठे और दुखदायी परिस्थिति ऊंचे उठे। तो ये कब होगा? इनमें सजगता होने से। सजगता क्या होगी? तो सुखदायी परिस्थिति आई है पूर्व के पुण्य रूप फल से और दुखदायी परिस्थिति आई है पूर्व कोई पाप कर्म के फल से। तो पुण्य फल का पाप भोगने में तो भोग होनी होती है, तो सुखदायी परिस्थिति में सावधान होना है कि हमारे पूर्व के पुण्य से ये सुखदायी परिस्थिति आई है। तो अभी सुखदायी परिस्थिति ऊंचा उठना है, मानो सुख में फंसना नहीं है और दुखदायी है वो पाप का फल भोगने के लिए आई, भोगना नहीं है, ऊंचा उठना है। इस वास्ते गीता ने अशोच्यानन्न शोचस्तम कह करके और मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे यह शीतोष्ण सुख दुख रा आगमा पाई नो नित्यास्ता। ये मात्रा स्पर्श है, मानो इंद्रियों के द्वारा जो संबंध होता है, ऐसे संबंध में सुख और दुख दोनों होते हैं। मात्रा स्पर्श, मात्रा स्पर्श का अर्थ इंद्रियों को भी लेते हैं, इंद्रियों के द्वारा भोगों को भी नाम है। तो इंद्रियों के द्वारा जो संबंध होता है, उस संबंध से सुख दुख होता है। मानो इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल, शरीर के अनुकूल प्रतिकूल, मन के अनुकूल प्रतिकूल, बुद्धि के अनुकूल प्रतिकूल और सिद्धांत के अनुकूल प्रतिकूल, ये अनुकूल प्रतिकूलता होती है। तो अनुकूलता में सुखी होते हैं, प्रतिकूलता में दुखी होते हैं। तो ये भोग हुआ, तो बताया कि जे इंद्रिय विषय का संबंध होकर जिनका स्पर्श संबंध होता है, वे शीत उष्ण सुख दुख का दा, शीत और उष्ण ये सर्दी और गर्मी का वाचक न होकर अनुकूलता से है। जो मन में अच्छा लगता है वो शीतल है, मन ठंडा होता है, काले जा ठंडा हो जाता है, और प्रतिकूलता लेकर भीतर में तपत होती है, दुखी होते हैं, उनका नाम है शीतोष्ण। और वो शीतोष्ण द्वारा सुख और दुख होता है, अनुकूलता लेकर प्रसन्नता होती है, राजी हो जाते हैं, और प्रतिकूलता को लेकर दुखी हो जाते हैं। तो शीतोष्ण सुख दुख, शीत के द्वारा सुख, उष्ण के द्वारा दुख, ऐसे सुख दुख देने वाला ये परिस्थिति है। ये आगमा पाई ना, ये आने जाने वाले हैं, ये रहने वाले नहीं है। ना सुखदायी परिस्थिति रहती है, ना दुखदायी परिस्थिति रहती है, ये कोई परिस्थिति टिकने वाले नहीं है। आगमा पाई और अनित्या, अनित्य है। तां स्थिति क्षस्व, इनको तुम सह लो। सहले का अर्थ क्या, ना सुख से सुखी होना है, ना दुख से दुखी होना है। मानो दुखदायी परिस्थिति से दुखी नहीं होना है, सुखदायी परिस्थिति सुखी नहीं होना है, किंतु इससे ऊंचा उठना है। तिदिक्षित होना, सहलो, सहना वो है, उस परिस्थिति में न बहना ही सहना है। और बह गए तो सहा नहीं गया, ना सुख सहा गया, ना दुख सहा गया। तो दोनों को सहने के लिए है, तो दोनों का हमारे विकार भीतर में हो गया, तो सुख से भी दुख होना चाहिए, दुख से भी दुख होना चाहिए। कि हमारे विकार क्यों आया, सुख में हम राजी क्यों हुए और दुख में हम नाराज क्यों हुए। ये अगर सुख दुख हो गया तो इसका दुख होना चाहिए, क्योंकि हमें तो इनका सदुपयोग करना है और सुख दुख से ऊंचा उठना है। ऐसे विचार से सुख में सुखी होने का भी दुख और दुखी होने का भी दुख, मानो सुख दुख के समय कृत्व भगवान जब समान कहे तो उसे क्या होता है, तो उसे मुक्ति होती है। इनसे ऊंचे उठ जाते हैं। अरे सुख दुख में सुखी दुखी होते रहेंगे तो ये थपेड़ खाते ही रहेंगे, जन्मते मरते ही रहेंगे सदा के लिए। इस वास्ते है यंग है ना व्यथयंते थे, इसको व्यथा के तहत व्यथा। आगमा पाइनो अनित्या स्थान तितिक्षस्व, तो तितिक्षा करने के लिए व्यथा है, उसमें तितिक्षा करना मान व्यथित नहीं होना। तो ये सुख से सुखी होना भी व्यथा है, व्यथित है होना है, और दुख से दुखी होना है उससे व्यथित होना है। यंग है न व्यथयन्ते, ये सुख दुख दोनों ही जिसको व्यथा नहीं करते, सुख दुख शब्द है भाई, ऐसा सम दुख सुखम धीरम, वो धीर है, वो पंडित है, वो अपनी स्थिति पर ठीक रहने वाला है, जिसको ये सुख दुख व्यथा नहीं पहुंचाते। आगमा पाइनो अनित्या स्थान स्थान स्थिति स्थान है भी, तो यंग है ना व्यथयन्ति येते पुरुषम पुरुषर सब पुरुषम श्रेष्ठ, जिस पुरुष को ये पता नहीं देते किसको, कि सम दुख सुखम, जिसके सुख दुख समान है। तो समान में के दुखी होने क्यों कहा, कहते सुखी होता भी व्यथा है, दुखी होने भी व्यथा है। तो सुख से सुखी, दुख से दुखी नहीं होना है। तो चाहे सुख दुख से दुखी हो जाओ और चाहे सुख दुख दोनों से सुखी हो जाओ। मैंने एक बात कही, मन सुख से भी दुख हो, दुख से भी दुख हो, अथवा सुख से भी सुख हो, दुख से भी सुख हो, मन ये कृत से तंत्रित हो जाना है। सुख दुखी होना है, इसमें फसावट होती है। इंद्रिय से इंद्रिय विचार थे राग द्वेष व्यवस्थित हो, तयोर न भस्मागत से तो ये परिबंधित हो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में सुख दुख होता है, राग द्वेष व्यवस्थित हो, अनुकूलता में राग हो जाता है और प्रतिकूलता में देश हो जाता है, ये व्यवस्थित है। मानो अनुकूलता राग पैदा करती है और प्रतिकूलता द्वेष पैदा करती है, तो ये व्यवस्था से स्थित है। अनुकूलता प्रतिकूल है, व्यवस्था से राग द्वेष होते हैं। तो ये न पश्चिमागत थे, मुझे राग द्वेष नहीं हो, मानो तो प्रतिकूलता अनुकूलता को लोग तो ये वश बनागत, ये वश में होना है ये भोग है, और वश में नहीं होना है ये उसकी सजगता है। तो ये न वशमागत थे, तो वश में होना क्या है भाई, सुख में सुखी होना और अपने उसका भोग करना, ये उसमें गफलत है, और दुख में दुखी होना दुख का भोग करना, ये उनके वश में हो गए। और वश में नहीं होना तो क्या, कि सुख से एक तो उदासीन रहे और एक सुखदायी परिस्थिति से दूसरों की सेवा करें, ऐसे दुख से उदासीन रहे और उसमें भी दूसरों की सेवा हो, वो भी सेवा होती है, परंतु दुखदायी में सेवा नहीं होती है, त्याग होता है, सुख की इच्छा का त्याग होता है। और वश में हो जाने से सुखी दुखी हो जाते हैं, तो और न वश मांगर से, क्यों तो जैसे परिपंथी न हो, ये सुखी दुख होना भी यही तो परिपंथी मानु शत्रु है, ये कौन राग और द्वेष, राग और द्वेष है ये, राग हो तो फंस गए, द्वेष हो तो फंस गए, तो दोनों से व्यथित नहीं होना है, दोनों को सहना है, सुख दुखी समय कृत्वा। तो इंद्रिय प्रत्येक व्यवस्था में आता ही है, ऐसा हर एक के सामने, मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो भूत प्रेत पिशाच हो देवता हो और कोई हो किसी जोड़ी में हो, ये तो आते ही हैं, क्योंकि पूर्व के पुण्य और पाप है और पुण्य और पाप का फल सुखदायी दुखदायी परिस्थिति है। कहते परिस्थिति है कि सुख दुख है, सुख दुख परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल होती है, पुण्य का फल परिस्थिति है, तो परिस्थिति के भोग नहीं करना है, किंतु परिस्थिति साधन सामग्री है। सुखी दुखी हो गए तो हम भोगी हो गए, उसका ठीक सदुपयोग नहीं कर सकते, और सजग होते हैं तो दोनों का सदुपयोग होता है। अब ध्यान देना, सुख और दुख दो तरह के होते हैं, सुख दो तरह का है, दुख दो तरह का है। जिस आदमी के पास सामग्री है, स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव घर परिवार अनुकूल है, सब तो कहते ये आदमी बड़ा सुखी है, और एक के पास मारा रहने के घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने में पूरा अन्न नहीं है, ऐसी दुखदायी परिस्थिति है, तो ऐसी जो परिस्थिति आई दुखदायी उसका नाम दुख है। दूसरा, मन में प्रसन्नता होती है वो सुख होता है, और मन में खिन्नता होती है वो दुख होता है। तो सुख दुखदायी सामग्री का नाम भी सुख है और उसके फल का नाम भी सुख है, और दुखदायी परिस्थिति का नाम भी दुख है और दुखदायी होना दुख है। गीता ने दोनों बातें बताई है, सुख दुख के समय कृत्वा सम दुख सुखम धीरम सम दुख सम दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विघत स्प्रिय, यहां सुखेशु अनुद्विग्न दुखेशु अनुद्विग्न मना, तो दुखों के आड़े पर मन में उद्विग्न नहीं हो, मानो बाहर की परिस्थिति दुखदायी है भीतर में दुख नहीं हो। अरे सुखेशु विघत स्प्रिय, सुख आ जाए तो उसे स्प्रिय न हो, तो ये भीतर का स्प्रिय सुख है, तो भीतर का सुख दुख ना हो, बाहर सुख दुख आ जाएगी। बाहर तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति अपने बस की बात नहीं है, परंतु भीतर से सुखी दुखी न होना अपने बस की बात है। यद्यपि साधारण रीति से सुखी दुखी हो ही जाते हैं, तो हो जाते हैं तो उन्हें कैसे क्षमता रखे, इसलिए तो ये सत्संग है, ये सत्कथा है और सत्संग है, सद्विचार है, सत्शास्त्र है, इनसे ये बात सीखना है कि सुख दुख में बहना नहीं है, इसको सहना है, सुख को भी सहना है दुख को भी सहना है। कि सुख के सहना क्या, कि सुख में सुखी न होना सह लिया, सुखी होगा तो नहीं सह गया सुख, दुख में दुखी होना तो नहीं सह गया, उसमें दुखी न होना ये सहना है। तो सहने से क्या होगा, कि सम दुख सुख धीरे सम हो गया, सुख दुख दोनों में सुखी हो तो सम हो गया, सुख दुख दोनों में दुखी हो तो सम हो गया, एक ही समान हुआ दोनों, ऐसे उसको अमृतवा तो परमात्मा की प्राप्ति करता है, अर्थात वो ऊंचा उठ जाता है, सुखी दुखी हो तो यही फंस जाता है। तो कर्मों का फल परिस्थिति है, सुखी दुखी का होना नहीं है। तो सुखी दुखी होना क्या है? ये मूर्खता का फल है, अनजानपने का फल है। जितना जितना आदमी इस विषय में जानकारी करेगा उतना ही सुख दुख का असर उस पर कम होगा। ये सत्संग करने वाले भाई बहनों का अनुभव है। सत्संग करने से दुखदायी परिस्थिति होने पर दुख इतना असर नहीं करता, और सुखदायी परिस्थिति होने पर सुखदायी परिस्थिति का भी इतना असर नहीं होता। तो ये एक तटस्थ रहने का उपाय है, उपाय सुझाता है सत्संग में। सुखी दुखी होने तो फल है, और सुखदायी दुखदायी परिस्थिति ये है फल उसका, पुण्यों का। और ये है सुखी दुखी होना मूर्खता का फल। तो मूर्खता मिटाई जा सकती है, कर्म मिटाए नहीं जा सकते। कर्म तो भोगने से आप सब मिट जाएंगे। फंसने का कारण तो सुखी दुखी होना है, तो सुखी दुखी न होना है वो नहीं होगा तो हम फंसेंगे नहीं, हमारा पतन नहीं होगा। नहीं तो सुख में पतन है, दुख में पतन है। कुल परमा तो भोग है, और सुखदायी परिस्थिति को मिटाने की चेष्टा करते हैं, दुखदायी परिस्थिति को मिटाने की चेष्टा और सुखदायी लाने की चेष्टा। पर मिटाने की चेष्टा से क्या दुखदायी परिस्थिति मिट गई? क्या सुखदायी परिस्थिति की उद्योग करने पर क्या सुखदायी परिस्थिति आ गई? या आएगी नहीं? तो इसका उपाय दुखदायी परिस्थिति मिटाकर सुखदायी परिस्थिति कर लेना ये नहीं है, परिस्थिति का सदुपयोग करना है। सुखदायी परिस्थिति हो तो सुखदायी परिस्थिति बाहर की होती है, भीतर में सुखी दुखी ये उनका भोग है। तो भोग का नाम ही सुख दुख है, परिस्थिति का नाम ही सुख दुख है। तो सदुपयोग क्या करें? कि दुख हो तो मन में सुख की इच्छा का त्याग करना, कि भगवान ने कृपा करके और जो ये दुख आया है तो पूर्व के पापों का नाश करने के लिए आया है। तो इसे प्रसन्नता होनी चाहिए मन में। किसी आदमी के पर कर्जा हो और कर्जे के रुपये देने पड़े तो पास में से रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो वही सज्जन है, श्रेष्ठ पुरुष है, उसके कर्जा उतरने से खुश होता है, और जिसके मन रुपयों का मोह ज्यादा है, पाप पुण्य की परवाह नहीं है, उसको कर्जा देने में भी दुख होता है कि अब पैसा जितना पास ही तो खर्च हो जाएगा। वो पास में रुपयों के खर्च को तो देखता है, पर ये नहीं देखता कि पुराना कर्जा उतर रहा है, मैं निर्मल हो रहा हूँ, इसलिए विचार नहीं होता। विचारशील के रुपया खर्च होने पर खुशी होता है कि इतना कर्जा तो उतर गया, अब बाकी कर्जा है वो भी उतरना है। तो भगवान ने कृपा करते प्रतिकूल परिस्थिति भेजी कि जिससे हमारा इतना दुख दूर हो गया, इतना ऋण उतर गया, तो बड़ी अच्छी बात हुई। बुखार आ गया, ऋण उतर गया, घर का कोई मर गया तो ऋण उतर गया, अपमान हो गया तो ऋण उतर गया, निंदा हो गई तो ऋण उतर गया। इसका अर्थ नहीं है कि निंदा स्तुति प्रार्थना निंदा के लिए सुख के लिए उद्योग करें, दुखदायी परिस्थिति के लिए उद्योग करना, उसको उद्योग तो करना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, न सुख के लिए ना दुख लिए, कोई करता है भी नहीं। तो परमात्मा की प्राप्ति होती है समता से। गीता का योग है समत्वम योग उच्यते, समता है उसका नाम योग है। गीता का योग विलक्षण है। मन सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में न फंस कर समता रहनी चाहिए। ये दो है, ऐसे चलते है सब है, ऐसे ऐसे हो गए तो विषमता नहीं हो गई थी, अब से विषमता समता रही। ऐसे तो सुखदायी परिस्थिति आती जाती जाए और हम उनमें सम रहे हैं। तो समता की शिक्षा देना ये गीता का खास ज्ञान है, योग है। योग शास्त्र कहा ना, योग है समत्वम योग उच्यते। तो समता है वो योग है, ये योग है खास। ये जो योगाभ्यास आदि कर दे प्राणायाम आदि वो भी साधन है, परंतु गीता का साधन बहुत विलक्षण है। समता रखना जान करके और दुख सहना तपस्या होती है, परंतु आ जाए दुख और परिस्थिति प्रतिकूल और प्रसन्न होना है, ये गीता की तपस्या। उठते हैं सुख दुख दोनों से, भोगों से ऊंचे उठ जाते हैं, तो इन दोनों को सह लेना। तो सुखदायी परिस्थिति आवे तो उसके द्वारा दूसरों का उपकार करना है। तो सुखदायी परिस्थिति क्या है? कि हमारे पास धन हो जाए, हमारे पास विद्या आ जाए, हमारे स्वर्ग बल आ जाए, हमारे पास योग्यता आ जाए, तो योग्यता के द्वारा दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, धन के द्वारा दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, हमारी विद्या के द्वारा दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, हमारे बल के द्वारा दूसरों को कैसे पहुंचे, सहायता दूसरों की से कैसे हो, तो ये सुखदायी परिस्थिति में दूसरों को सुख पहुंचाना ये परिस्थिति का सदुपयोग है। धन को इकट्ठा करना और राजी होना और भोग भोगना ये गलती है। भोग भोगने से पुराने पुण्य तो नष्ट होते हैं, अगर ये पाप पैदा होते, इस वास्ते भोग यही तनु का फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग भी स्वल्प अंत में दुखदाय, उसमें दुख होगा, तो भोगने के लिए नहीं है यह शरीर। ये शरीर भोगों से ऊंचा उठने के लिए है। आज बहुत ज्यादा पतन हो गया, अधिक मात्रा में हमारे देखते देखते बहुत ज्यादा पतन हो गया। इतना पतन पहले नहीं था, 60-70 वर्ष पहले इतना पतन नहीं था, सावधानी थी, अब ज्यादा ही पतन हो रहा है। जान जान करके घोर महान हत्या पाप कर रहे हैं, जान जान करके कर रहे हैं, ऐसा पहले अंधेरा नहीं था। तो अनुकूलता मिल जाए तो सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, और दुख मिल जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करना। क्यों? कि दुख मिला है तो हमने पहले कोई पाप कर्म किया है, उसका फल मिला है तो हमारे पाप कट रहे हैं, और अगर ये सजग हो रहे हैं, अगर ये पाप करेंगे नहीं, ये दुख का उपयोग है। पाप करेंगे नहीं, पुराना पाप नष्ट हो रहा है, तो त्याग क्या, सुख का त्याग, भोग का त्याग, ये त्याग करें तो दुखदायी परिस्थिति का भी उपयोग हो गया। यंग ही न व्यथयन्ति यते, दुखी होगी तो व्यथा होगी, सुख हो तो व्यथा होगी, सम दुख सुखम धीरम, सुख दुख समय रहे सम रहे, दोनों का सदुपयोग करें, वो अमृतत्व करते मुक्ति का पात्र होता है। विश्वास दे इनमें सुख दुख में समान करके गाड़ी चले तो कल्याण होगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। ये बंधन तो यही तो है संसार में, सुखी दुख होने बंधन है, चाहे सुखी हो जाए चाहे दुखी हो जाए, कुछ सुखी कुछ अंश में दुखी, यही बंधन है। बंधन का मतलब परतंत्रता, और पराधीन तब स्वप्न सुख ना ही, पराधीन से स्वप्न में भी सुख नहीं होता, तो ये दुखों में फंसने की बात है। जो विकृति हो जाए, और विकृति नहीं होए, कोई विकार नहीं हो, तो ये ठीक बात है। न प्रतिषेध प्रियम प्राप्य नो दिदेद प्राप्य प्रियम, गीता ने कहा कि अनुकूलता पढ़ने पर न प्रेरित, और प्रतिकूलता पर न उद्वेज उद्विजेत, अप्रिय प्राप्त करके, तो ये इसमें करने से वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यंग ही न व्यथयन्ति यते पुरुषम, पुरुष भी यहां भी आया, न प्रेरित प्राप्य नो उद्विजेत प्राप्य चाप्रिय, स्थिर बुद्ध मूडो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित, वो ब्रह्मविद है, ब्रह्म स्थिति हो जाती है, क्योंकि सुख दुख से ऊंचा उसने का पर ब्रह्म परमात्मा है, जो आनंद ही आनंद है। जैसे हमारे रात दिन दो है यहाँ, मन सूरज में रात दिन नहीं है, यहाँ रात दिन दो होते हैं, सूरज जाता है तो दिन हो जाता है, सूरज उस भाग में चला जाता है, दूसरे भाग में रात हो जाती है, तो रात दिन दो होते हैं, परंतु परमात्मा क्या है, राम सच्चिदानंद आनंद दिनेशा तह नहीं मोहनिशा लवलेशा, आनंद ही आनंद है वहां, वो सुख सुख नहीं है, दुख रे जोड़ी वाला सुख नहीं है ये सुख, तो वो तो दुख योने एवते, दुखों घने जितने सुख भोग है यही संस्पर्श होगा, दुख योने एवते जितने सुख है दुखों के कारण है, इस वास्ते दुख में दुखी नहीं होना है, किन्तु दुख का सदुपयोग करना है, मन में प्रसन्नता करना है, आए हुए दुख को प्रसन्नता पूर्वक सहना है, ये जैसी तपस्या है, ऐसा जान करके शीत घाम भूख आदि की सहना तपस्या वो दो नंबर की है। जान कर तो आप ही सह लेता है, आप से आप आए में प्रसन्न रहे तो तपस्या बड़ी ऊंचे दर्जे की होती है, तो पुराने पाप नष्ट होते हैं, नई तपस्या का फल होता है। कितना बढ़िया काम हुआ, पुण्य पाप नष्ट हो, परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो दुखदायी परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति होती है। जितने संत हुए हैं उनमें बहुत इतिहास आप देखो होते हो, दुख में ही भगवान की तरफ चले, सुख में चलने वाले बहुत कम मिलेंगे, दुखदायी परिस्थिति में परमात्मा की तरफ चले हैं और क्या कल्याण हुआ है। इस वास्ते दुखदायी परिस्थिति बड़ी बढ़िया है, पर दुखदायी परिस्थिति का उपयोग किया, उपयोग किया, त्याग किया, त्याग किया के शुभ इच्छा का, और सुखदायी परिस्थिति का त्याग तो शुभ इच्छा उसमें भी छोड़नी पड़ेगी। धन आपके पास है, दूसरों के दिन खर्च करोगे तो धन के द्वारा सुख देना है वो तो छोड़ना पड़ेगा अनुकूलता में भी, पर प्रतिकूलता में दुख आया है तो सुख की इच्छा का त्याग करो, और वहां सुख का त्याग होगा। और सुख का त्याग करने में कठिनता है, आप पैसों का खर्च करोगे तो किसी को सुपात्र, किसी को कुपात्र, किसी को ठीक, किसी को बेठीक करोगे, भूल जाओगे। और दुख में तो सुख की इच्छा त्याग करना है स्वतंत्रता, उसमें सुपात्र कुपात्र की जरूरत नहीं है, यार सुपात्र कुपात्र देखना ही कुपात्र बना आना है अपने में। इस वास्ते दुख सुख का भोग न कर उपयोग करना, सजग होना। तो दुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग करना है, और सुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा कर धन का दो का त्याग करना पड़ेगा। तो दुखदायी परिस्थिति सुखदायी परिस्थिति की अपेक्षा बढ़िया है भाई, नहीं तो दोनों विकार करने वाले, विकार से रहित हो जाए, ये दोनों ही अभी अच्छी है। तो जितने सुखदायी दुखदायी परिस्थिति संसार में है, ये है संसार, और इसमें सुखी दुखी नहीं हो, ये संसार से ऊंचा उठना और सुखी दुखी होना ये संसार। फिर जन्म मरो जन्म कारण गुण संगो से गुणों में जो गुणों का संग है वो मंथन करने वाला, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। तो सदस्य योनि में गुणों का संग कारण है, संग से असंग होना क्या है कि दुखदायी परिस्थिति में असंग होना है, सुखदायी परिस्थिति में असंग होना है, अब भोग नहीं करना है उसमें, उसमें तल्लीन नहीं होना है, फंसना नहीं है, किंतु फंसने से ऊंचा उठना है। ऊंचा उठना क्या कि सुखी दुखी न होकर उसका उपयोग करे, तो मनुष्य साधन करे। कड़ी कितनी विलक्षण बात आई है, पूर्व पापों का फल दुखदायी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति को भी हम तपस्या मान ले, निष्काम भाव से करो तो मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, पुराने पाप नष्ट हुए अगर हो जाए कल्याण, दूना फायदा होगा। बृहदारण्यक में एक प्रसंग आया है कि जब बीमार हो जाए आदमी, ध्यान से सुने, बीमार हो जाए तो बीमारी में जो कष्ट होता है उसमें तपस्या की भावना करनी चाहिए। कष्ट तपस्या करने में तो कष्ट होता ही है, तो वो जो कष्ट आया बीमारी आ दे, घाटा लग गया, घर का कोई मर गया, बीमारी आ गई, ये दुख आया, तो उस दुख को समझना चाहिए तपस्या, और जान करके शीत सहा, घाम सहा, भूख सही, प्यास सही, वो जान करके वो तपस्या। पर वो तो हमारे मन से हमने तपस्या की है, और ये तपस्या भगवान की दी हुई है, हमने थोड़ा ही बुखार को बुलाया था, हमें कोई अपमान को थोड़ा ही चाहा था, परिस्थिति थोड़ी पैदा की थी, ऐसे निंदा हो गई, हमने निंदा के लायक काम नहीं किया, निंदा हो गई तो हमने उद्योग थोड़ा ही किया था, ये तो अपने आप आया है, वो इच्छा स्वेच्छा परेच्छा अनिच्छा तीन कर्मों का फल है, परंतु भगवान की इच्छा है, विधान तो भगवान करते हैं, और भगवान विधान करते हैं उसमें हमारा मंगल है, दुख का विधान करते हैं दुखदायी परिस्थिति का हमारे पूर्व के पापों का नाश करने के लिए, और सुखदायी है उसमें सजग करना, पुण्य का नाश करना, पाप दोनों का नाश होने से मुक्ति हो जाती है, तो कल्याण करने के लिए दोनों परिस्थिति आती है भगवान की तरफ से, इस बात साधन सामग्री हुई। तो दुखदायी परिस्थिति में सावधान होना है, और सुखदायी परिस्थिति में सावधान, भोग नहीं करना, उसमें फंसना नहीं है, तब वो सम होगा। तो दोनों चीजों को सह करके ऊंचे उठ जाए, इनसे मुक्ति हो जाएगी, शब्द को गलते। और वहां चौदह में आया है, गुणातीत पुरुष होता है वो सम दुख सुख होकर स्वस्थ, शब्द को सुख स्वस्थ, शब्द शास्त्र सम दुख सुख होने में स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थिति होती है, और सुखी दुखी होने से प्रकृति में स्थिति होती है, कर्म में स्थिति होती है, शरीर में स्थिति होती है। पुरुषा प्रकृतिस्थ तो ही भूगते, सुख दुख का भोग प्रकृतिस्थ होने से होता है, और प्रकृति से ऊंचा ऊंचा होकर सम दुख सुख स्वस्थ सब लोग शास्त्रकांचना तुल्य प्रिय प्रियो धीर स्तुल मान अपमान यो स्तुल्य स्तुल्यो मित्रारी पक्ष सर्वानम परित्याग गुणातीत से उच्चते। इनमें सब होने में गुणातीत हो जाता है, तत्व की हो जाता है, जीवन हो जाता है। ये ही समशत्रु से मित्र तथा मान अपमान यो ज्ञान योग के द्वारा भी समता प्राप्त करनी है, भक्ति योग के द्वारा भी समता प्राप्त करनी है, कर्म योग के द्वारा भी समता प्राप्त करनी है। तीनों योगों से प्राप्त होती है, इस समता का वर्णन गीता में आया है। तो समता है क्या? निर्दोष ही समम ब्रह्म। यंग जिसके मन में यंग है, मन में साम्य स्थित मन, जिसका मन साम्यावस्था स्थित हो गया तो यही तेज संसार को जीत गया। और समता निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, तस्मात ब्रह्मण की स्थिता। तो समता ब्रह्म का स्वरूप है, निर्दोष और सम, तो अंतर निर्दोष हो गया, न सुखी रहा न दुखी रहा, ये विकास से रहित तो हो गया, वो ब्रह्म का परमात्मा स्थित हो गई। तो परमात्मा स्थिति के लिए सुख दुख आते हैं। देखो एक बात और समझ ले कि जो भगवान के द्वारा ही विधान होता है, हमारे पापों का पुण्यों का फल विधान तो भगवान करते हैं ना, तो भगवान करते हैं उस विधान में हमारा मंगल होता है। मंगल कब हम सजग रहे, सुख का भी सुखदायी परिस्थिति का भी सदुपयोग करें, दुखदायी परिस्थिति का भी सदुपयोग करें, तो मंगल हो जाता है। मन दोनों से ऊंचे उठ जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाएंगे, भगवत भक्त हो जाएंगे, योगी हो जाएंगे। और विषमता में न योगी होंगे भोगी हो जाएंगे, भोगी योगी नहीं होता, न कर्मयोगी होगा न भक्ति योगी होगा न ज्ञान योगी होगा, और भोगी होगा। यार भोगी को तो भोगना ही पड़ता है, तो ये भोगी होगा हमारे हाथ की बात है, योगी होना हमारे हाथ की बात है। क्षमता रखे योगी हो जाएंगे, दुख संयोग वियोग योग है, ये समत्वम योग उचित है। तो ऐसी क्षमता पाने के लिए हमारा ये जन्म है मानव शरीर, तो इसमें परिस्थिति जो सुख दुख आती है ये संसार का स्वरूप, और इसको लेकर सुखी दुखी नहीं होना है, ये है साधन। तो साधन क्या करे? साधन में कई तरह के साधन है, विचार भी साधन है, भगवान का विश्वास भी साधन है, और साधन करना सुख दुख में समय रहना भी साधन है। कर्म योग में जो कर्म आया उसमें कल मैंने बताई थी बात कि मन में किसी को दुख देखे, किसी को दुखी देखे, तो उसमें करुणा आनी चाहिए, दया आनी चाहिए, और किसी को सुखी देखें तो प्रसन्न होना चाहिए। तो प्रसन्न होने से पुण्य होता है, और करुणा आने से भी पुण्य होता है। दोनों से हम ऊंचे उठते हैं, और अपने सुख से सुखी होना और दुख से दुखी होना फंसते हैं, और दूसरों के सुख दुख से सुखी दुखी होना है, ये उत्थान होता है हमारा। इस बार संतों के लक्षण बताए, पर दुख सुख सुख देखे पर, दूसरे के सुख से सुखी होते हैं, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, वो सुख दुख से ऊंचे उठ जाते हैं, उनको सुख दुख भोगना नहीं पड़ता है। सुखदायी परिस्थिति में राजा होने राजी होने से पुनः पुण्य पुराने पुण्य नष्ट होते हैं, और अगारी गफलत होती है। धनी आदमी है वो प्रमादी होता है, अपव्यय होता है, दुखी होता है वो सजग होता है, दुखी होता है पुण्य करता है, और सुखी होता है वो बेपरवाह होता है, पाप करता है, और पुण्य से उपराम होता है। इस बात देखने में आती है, इस वास्ते सजग होना ठीक है हरदम ही। तो सुख दुख परिस्थिति का सदुपयोग करना है, क्यों कर ये अधिकार है, भाई साधन योनि है। ये जो करते हैं कि मनुष्य योनि कर्म योनि है, कर्म योनि उनके लिए है जो जूनी में जाना है, नरकों में जाना है, तो स्वर्ग में जाना है, उनके लिए कर्म योनि है, और नीचे ये साधन योनि है। सुख दुख ऊंचा उठ करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन योनि है, इस वास्ते इसको साधन बनाना है, ये मनुष्य का सदुपयोग है। अगर इसमें सुखी दुखी रहे तो बोलो शारीरिक काम बनेगा। देवता भी सुखी दुखी होते हैं, राक्षस भी देव सुखी दुखी होते हैं, भूत प्रेत भी सुखी दुखी होते हैं, वृक्ष भी सुखी दुखी होते हैं, वर्षा हो जाए भरे हरे हो जाते हैं, बरसात में कुमला जाते हैं, शीत में जल जाते हैं, गर्मी में जल जाते हैं। तो सुख दुख भोग तो वृक्षों को भी होता है, जल चरे थल चरे नभ चरे स्वराशी लाख धुनी सब सुखी दुखी होते हैं। फिर सुख दुख से ऊंचा उठने की कोई जगह है ही नहीं, ये मानव जीवन ही ऐसा है जो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। तो सुख दुख से ऊंचे उठने का उपाय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है और ध्यान योग चार है। किसी योग का अवलंबन करो, उनका तात्पर्य इन सुख दुखदायी परिस्थिति से ऊंचा उठना, ये व्यथा नहीं पहुंचावे, अपने पर असर नहीं करे। तो असर किसमें नहीं करता है, दोनों से ऊंचा उठ जाए, मन भोगी न रहे योगी हो जाए, योग नाम परमात्मा के साथ संबंध हो जाए, भगवान नाशवान के साथ संबंध रहे, नाशवान के साथ संबंध रहने सुखी दुखी होता है भोगी होता है, और सुख दुख से ऊंचा उठने योगी होता है, सुख दुख के संबंध न रह करके भगवान के साथ संबंध होता है वो योगी होता है। योगी के तीन अर्थ होते हैं, एकदम सामर्थ्य भी है, समाधि भी है और संबंध भी है। जो जो योग है वो संबंध के लिए है, युद्ध समाधो है समाधि के लिए है, एकाग्रता के लिए है, युद्ध सामर्थ्य है उसमें जो सामर्थ्य आता है शक्ति आती है उसके लिए है। तो योग शब्द में तीनों अर्थ है, मानो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब योग शब्द के अंतर्गत है। ध्यान योग प्रत्येकता भगवान में मन लगाना, इनके द्वारा इन सुख दुखों से ऊंचा उठना है, वो सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। बिना अपना उद्योग किए सत्संग से एक बड़ी भारी विद्या मिलती है सुख दुख से ऊंचा उठने के। जैसे एक पुस्तक है ना, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहे, मन किस तरह से हम बर्ताव करें, तो वो ऊंचे उठने की विद्या है सुख दुख से ऊंचा उठने का। तो ये तरीका मनुष्य जन्म में मिलता है, और जगह भोग एवं शिक्षा नहीं मिलती। जैसे गाय कितनी पवित्र है, जैसा गोबर गोमूत्र भी पवित्र है, गोबर में लक्ष्मी माँ निवास है, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, इतनी पवित्र है, परंतु उनको सुख दुख सम करने की बात सिखा नहीं सकते, सीख नहीं सकते, वो इसमें काम ला नहीं सकते, वो योग्यता मनुष्य में है। देवता भी भोग योनी है सुख भोगते हैं, वे भी समता नहीं ला सकते, अगर समता है क्यों कल्याण हो जाए, पशु पक्षी भी हो जाए जब समता ही, पर ये अपवाद रूप से अधिकारी खास मनुष्य है कल्याण का, तो अपना अधिकारी के अनुसार काम करना है, तो संसार से ऊंचा उठना है। तो संसार का स्वरूप क्या, अनुकूलता प्रतिकूलता, अनिष्टम इष्टम मिश्रम से त्रिविधं कर्मण फलम। तो ये कर्मों के फल से जात्यागत भोग होता है, पुराने किए हुए कर्मों के अनुसार जन्म होता है और इसकी आयु होती है और भोग होता है, सुखी दुखी होते हैं। तो भोग न होकर के योग करना चाहिए। अब कर्म का फल जन्म होगा, उसमें हमारा कोई उद्योग नहीं रहा, अब उद्योग क्या करें, वो तो जन्म हो गया या परवस्तार हो गया, हमें जान के थोड़े जन्म लिया है, और आयु है उसमें उद्योग चलता है, आयु को घटा बढ़ा भी सकते हैं और आयु भोग भी सकते हैं। मानो दुराचार दुर्गुण करें तो आयु कम होगी, पाप अन्याय करोगे चोरी आदि करो तो उम्र कम हो जाएगी, और संयम करोगे भगवान भजन करोगे एक ठीक संयम तो उसे आयु बढ़ जाएगी। तो आयु घटती बढ़ती नहीं है, घटती बढ़ती भी है, मानो श्वास तो उतने ही आएंगे, मैं पाप करने से धोखनी तेजी से चलेगी तो वर्षा में बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये पाप ऑपरेशन आदि करना है इसलिए बहुत जल्दी आदमी मरता है, कपड़े को बार बार सीओ कर तो कपड़ा कमजोर हो जाता है, इस तरह शरीर कमजोर होता है मरेंगे जल्दी। और संयम रखने ठीक तरह से अपने इंद्रियों को वश में रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो जीवेंगे ज्यादा, तो इससे आयु को बजा लेंगे, क्योंकि झोंकनी ज्यादा नहीं चलेगी तो आयु सांस कम चलेंगे वर्ष ज्यादा हो जाएंगे, अगर आयु झोंकनी तेज चले तो वर्ष कम हो जाएंगे। घड़ी है ऐसे धीरे धीरे चलती है, और धीरे कर दिए तो 7 दिन से 8 दिन चल जाएगी, टाइम न दे और निकालती है 1 दिन में खत्म हो जाएगी, 7 दिनों की चाबी इस तरह से ये धोखनी के अनुसार तो आयु ना घटती है ना बढ़ती है, परंतु श्वासों को ठीक रहने से, निरोगता रहने से श्वास धीरे आते हैं तो आयु बढ़ती है और घट जाती है। तो आत्यार भोग, जन्म होना, आयु होना और शुद्ध का भोग होना, तो भोग न करके योग करें तो दोनों से ऊंचे उठ जाएंगे। तात्पर्य क्या निकला कि ये मनुष्य योनि है, ये भोग योनि नहीं है, साधन योनि है। सुखदायी परिस्थिति भी कल्याण के लिए है और दुखदायी परिस्थिति भी कल्याण के लिए है। तो सुखी दुखी होने से दुखी होना चाहिए, सुख दुख से ऊंचा होने प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। सुख दुख सम करने का आनंद होता है। राग द्वेष वियोग तेस्तु विषयान इंद्रियै शरण, राग द्वेष रहित विषयों का आचरण किया जाए। राग द्वेष वियोग तेस्तु विषयान इंद्रियै शरण, आत्म विशेष विधेय आत्मा प्रसाद मति गच्छति, प्रसादे सर्व दुखानां हानि, सुखदायी दुखदायी प्रसन्नता रहती है, सर्व दुखानी हानि, सब दुख नाश हो जाते हैं। और प्रसन्न चेत हो जासु बुद्धि प्रतिवाद स्थिति हो जाती है, या सुख दुख होने से फिर धर्म पर धर्म होता है। तो संसार अपने को जो मिला है शरीर, ये साधन करने के लिए मिला है, और इन साधन का संसार का स्वरूप सुखदायी दुखदायी परिस्थिति, इन दोनों ही साधन है हमारे, सब साधन धाम है। जो परिस्थिति मिलती है सबकी सब साधन धाम है। परिस्थिति आती है वो स्वतः आती है, वो कल्याण करने वाली होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण।